Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda. Bu hafta zaman tünelinin kapılarını 1968 Iron Butterfly grubunun unutulmaz eseri Inagada da Vida ile açtım. Hepinize iyi günler. Bu kadar bela ve musibet etrafta dolaşırken iyi günler temennisi ne kadar gerçekçi olursa bu iyi günler sözü de o kadar içten. Sırada yine o dönemlerin efsane gruplarından birinin çok bildik bir parçasıyla zaman tüneli devam ediyor. Evet, The Temptation grubu ve Papa's Was a Rolling Stone. Saying that Papa had three outside children and a new other wife, and that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time legion. Dealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Şimdi sırayı bir Al Jarreau parçası alıyor. Called Back. say it's smooth. It ain't got the colder. Yeah, it new. Folks say it ain't load up, it ain't load out. Beautiful fun from a hole in the heart. Burning it up, burning it down. Burning so hot, melt the snow on the ground. Better pass the colder. Yeah, it ain't got the Sırada Cassandra Wilson var, Drunk as a Cotter Brown. a circle round the moon. We spoke as if in solitude, while the world was spinning around us and people started to stare. I just didn't care. Step away from that drop to the floor sound. A lady's grace, I claim to hold my ground. But I was drunk as Scooter Brown, while he poured the cup of his hand round my elbow just to be sure I wouldn't fall for a man I can't endure. I blame the warmth of the evening, and he blamed the circle round the moon. We spoke as if in solitude, while the world was spinning around us, and people started to stare. But I just didn't care. I just couldn't move. I was floating. Bir Gotham Project remixi Sarah Vaughan söylüyor. Whatever Lola Want. Resign yourself, you're through. Sırada Smooth Jazz Cafe albümünden Simple Pleasure var, ancak söyleyeni kim bilemedim. Who would need a prayer? Sırayı David Brubeck alıyor. Sanatçının 1964 Time Change albümünden Iberia'yı dinliyoruz. Yine bir David Brubeck, ancak bu sefer dünya üzerinde en çok coverlanmış bir parçaya kulak vereceğiz. Evet, David Brubeck ve Take 5. Yıl 2002, albümün adı Şaman, karşınızda Feels Like Fire ve Carlos Santana. Thank you. Yine bir Carlos Santana, albümün adı Supernatural, parçanın adı Smooth. Bu parçada o kadına gidiyor. Sırada Miles Davis var. O, trompetin kara büyücüsü. Çok bildik bir parçayla karşımızda Bye Bye Blackbird. (Gülüyor)

Sondan bir önceki parçamız Richard Bona Revenge albümünden Invocation. Mali lisanında söylenmiş ancak sanki Soma için söylenmiş gibi geldi. Tabii böyle bir şey yok. Sadece ses uyumu. Aslında bizim sahip çıkamadığımız insanımızı Afrika kıtasından Mali mi sahip çıkacak ki? Osumele binyo masuma ekilama jo Babula wasadi bodu Yeboledu kukule Yevu yevu Bubambu babu kukutu mwende babimbang Nina ma wane volantur Inyo enda nani kumbanyu nye wolo Nina ma wane volantur nyo lanyu Ajon la jangu kwa la nimbo wapenya Osoma la binyo masoma Ikila majo Lula wasadi bodu Yevoledu kukure Yevu yevu Obambu bamu kukutu mbwende babwemba Ndina mawane bolantu Nyo enda nani kumbanyu nye volodu Ndina mawane bolantu nyolanyu Kapanış parçamız Jan Garbarek'ten geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Soma'da pisi pisine kaybettiğimiz 301 madenci için dönecek. Evet, sözün bittiği noktaya aşalı çok oldu olmasına da. Evet efendim, Jan Garbarek Red Wind ile sizleri baş başa bırakırken hepinize ve hepimize Allah akıl sağlığı vermesi dileğiyle teknik masada Suat Gülbinat ve ben mikrofon başında Nihat Şarda son bir cümleyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Unutmayın, fıtratımızda balık hafızalı olmak diye bir şey yok. Hoşçakalın. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.